Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Diajak Numpak Jaran. Kedadian iki rikala taun 80-an. Durung usum HP apa meneh HP pinter kaya saiki. Esuk-esuk Karti menyang warung tuku jangan lan lawuh arep kanggo sarapan. Sebab bojone Salim arep kerja ing proyek perumahan rakyat ing pinggir kutha. Mulih nalika liwat ngarep makom utawa kuburan, ora weruh sangkane weruh-weruh ana bocah lanang cilik nangis ing ngarep gapura kuburan. Bocah iku watara umur 7 taunan nyekel wayang jaran karo wayang prajurit nangis melung-melung karo tangane ngatung arep melu. Bule, aku melok ta bule? Weruh bocah ing ngarep gapura makom katik nembung arep melu rasane Karti dadi semekrik. Dheweke maca ta'awut lan basmalah, bocah mau tetep ngatung-ngatung nembung melu karo nangis. Malah sambat wetenge ngelih njaluk mangan. Nek ngono bocah iku bocah tenan, ning kok ujug-ujug ngadeg ana ngarep makom tanpa weruh sangkane. Semegrik maneh rasane, gitoke Karti dadi mengkirik. Nanging atine welas marang bocah cilik iku. Tukul TKT. Jenengmu sapa to cah Bagus? Darmen bule. Lah omahmu ngendi? Omahku Ndukuh. Lah kok kowe ana kene? Mau saka ngendi? Mau dijak Pak Dit, terus ditinggal kene. Jare sedelok maneh, bule arep metu aku menehi mangan. Sebab aku wis ngeleh bule. Karti saya bingung lan semegrik krungu wangsulane bocah sing gladrah iku. Nanging naluri ibu ninjiat atine kudu nulungi bocah iku. Mula kanthi bismillah meneh dheweke gandeng bocah iku diajak mulih. Tekan ngomah bojone kaget weruh Karti gandeng bocah cilik. Nanging dikandani Karti aja nakoni apa-apa dhisik. Mergo sajake bocah iku ngelih lan kesel banget. Sing penting diajak mangan dhisik karo ben leren lan sareh atine. Katon lahap bocah iku anggone mangan. Sajak wis ngelih banget. Rampung mangan lan ngombe bocah iku bali nyekli wayang jaran lan satrio. Sajak seneng banget karo wayange. Sakwise katon sareh Salim miwit lakoni alon-alon. Le, bocah Bagus, jenengmu Darmin? Nggih, Le. Mamu ngendi? Dukuh, Le. Keluarane ngendi? Bocah iku mung gedhek ora bisa mangsuli. Bapakmu jenenge sapa? Bapakku jenenge Darso. Salim ngerti banget wong cedak-cedak kene ora ana sing jenenge Darso. Sakala wiwit tukul panduga sing ora-ora ing pikirane Salim. Luweh-luweh bojone crita yen bocah iku weruh-weruh nangis ana ngarep makom tanpa weruh sangkane. Kowe wis sekolah to, Le? Takone Salim maneh. Sampun, Le. Kelas pira? Kelas 1. Ing endi SD-ne? SD Bedjiharjo. Sakala Salim lan Karti kaget, wong loro padha pandeng-pandengan. Bedjiharjo? Lah kuwi rak desamu kae, Mas. Iya. sajae ana bab ora sabahene iki. Coba dak tanggapane maneh. Nuli Salim takon meneh marang bocah iku. Kowe mau mrene karo sapa? Karo Pak De. Numpak apa? Numpak jaran. Suara bocah iku ngagetake Salim lan Karti. Wong loro pandeng-pandengan meneh. Tenan, Dik. Iki ora sabahene. Nuli Salim takon maneh. Pak guru sing mulang kowe jenenge sapa? Bu guru Bu Partini. Wis genah iki, Dik. Ucape Salim marang bojone. Bocah iki tekan kene digawa makhluk alus. Mula didunke ing ngarep makom. Wah, lah terus piye iki, Mas? Selak mesake wong tuane sing kelangan. Api aku dak pamit ora kerja nyang proyek dhisik. Terus dak menyang Bejiarjo nglacak wong tuane bocah iki. Oh, iya, Mas. Selak mesake wong tuane. Mesti bingung iki nggoleki. Salim sida mangkat numpak sepeda motor. Sakwise pamitan mandore proyek. Dheweke banjur bablas menyang Bejiharjo ing wewengkon Kecamatan Karangmojo. Njujuk dusun Dukuh golek omahe warga aran Darso. Tetela bener, ing kono wong pirang-pirang padha ngumpul ngrubung Bu Darso sing lagi nangis. Malah Bu Guru Partini uga ana ing kono. Sakwise nepungake diri Salim takon. Kula saking Klaten nanging asli kula Bejiharjo ngriku. Menapa Mas Darso kecalan anak naminipun Darmin? Krungu pitakon mangkono setengah bengok Darso mangsuli. Anak kula wonten pundi, Mas? Bu Darso sing lagi nangis sakala mandeg tangisi. Setengah jerit ngomong karo nyaketi lungguing Salim. Sareh. Tembungi Salim. Anak sampean Bagas Waras wonten griya kula pun kuwatir. Dek wawe njing repet-repet Darmin dipun panggihaken istri kula ing ajeng kuburan. Nangis sambat luwe. Lajeng dipun ajak mantuk, dipun sukani pangan. Sareng kula takeni kata-kata ngaken griyane Dukuh. Dusun Dukuh niku kathah pundi-pundi wonten. Nanging sareng aku sekolah ing SD Bejiharjo, kula lajeng ngertos sebab asil kula lari Bejiharjo. Mila kula lajeng lacak mriki lah wawawune pripun kok putrane saged dugi dusun kula tebi sanget saking riki niku lho. Darso nerangake. Malam akad anak kula niku pamit ningali wayang kali koncone to, Mas. Lah kok ngantos sinjing boten mantuk, ngantos siang sonten boten mantuk, dados geger genah yen anak kula ical. Loh, malam akad dados mun tigang dinten kepengker. Masyaallah, layak nalika dikon mangan kok lahap sajak wis ngelih banget. Mas Darso sedaya mawon tenang, sarah nggih. Darmin Bagaswara selan aman wonten griya kula. Ditenggo istri kula. Sak menika monggo sinten ingkang badhe tindak mereka. Methuk putra pun Darmin. Monggo sareng kula. Sidane sak rombongan budal numpak mobil ngetutake lakune Salim sing numpak sepeda motor ing ngarep. Lakon rong jam lagi tekan omahe Salim. Sakala dadi tangisan. Dudu tangis kasedihan nanging tangis kabungan mergo Darmin sing ilang telung dina kepungkur jebul ketemu ana kono. Sakwise sareh Darmin ditanggap bapakne. Lara-larae kepiye kok bisa tekan kene? Mergo atine wis tenang Darmin bisa cerita luwih cetha. Nalika nonton wayang karo Sardi, jaranan nganggo teken mlayu degar-degar nang dalan kepethuk Pak D terus dijak nunggang jaran karo dijanjeni mengko arep ditokake wayang jaran karo satriya nggo ajar nglakokake wayang jaranan kaya dalange kae. Aku dijak mlaku ngalor terus kepethuk wayangan maneh. Mandek sedelok tuku wayang jaran karo satriya. Terus numpak jaran mana? Munggah gunung, terus mudun gunung, terus lewat sawah-sawah akeh, nganti aku kesel lan ngeleh. Aku nembung Pak D jaluk mangan, mergo wetengku ngeleh. Terus aku ditunake ning pinggir dalan, ngarep gapura karo dikandani. Sedelok maneh kue arep dipethuki bulikmu, dimanai mangan le. Terus Pak D lunga nerusake numpak jaran. Lecet delok bulik iku liwat. Aku celok-celok arep melu sebab aku wis krasa ngeli banget. Darmin mungkasi ceritane karo Nuding Karti sing disengguh bulik sing dijanjiake Pak D mau. Sajaya saat iku Karti nemu bocah iku ing ngarep gapura makom. Kabeh dadi ngerti. Darmin diajak bongsone Jim numpak jaran saka Gunung Kidul tekan Klaten liwat gunung-gunung lan sawah-sawah nganti telung dino suwene tanpa mangan lan tanpa ngombe. Mula wetengi krasa luwe gurungi ngelak lan awake lemes. Sing padha digumuni wayang jaran lan satrio sing nukokake Pak D Jim iku kok ya isih tetep utuh wujud wayang lumrah. Digawa Darmin terus kanti sajak seneng. Ora melu gaib katut Jim utawa malih barang liya. Bisa uga wingi pancen temen-temen dituku ing wayangan saka bakul wayang tenan. Iki cerita saka aku. Salam Jimatres, salam misteri. Dari Jalan Mongsi di 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Woro woro Istana Campursari.